NPO Radio 1. 1 uur, Annette Schuts met het NOS-journaal. De Amerikaanse staat Arizona gaat de strenge abortuswet terugdraaien. Die wet uit 1864 was nog een maand geleden door de hoogste rechtbank hersteld. Arizona was toen de 15e staat die de abortuswetgeving aanscherpte, sinds het federale hoge rechtshof het landelijk recht op abortus schrapte. Volgens die wet is abortus verboden en kunnen artsen die de ingreep uitvoeren een gevangenisstraf krijgen. Democraat en gouverneur Katie Hobbs noemt de wet in een verklaring verwoestend en zegt er naar uit te kijken de wet te ondertekenen. Openbaar aanklagers in New York starten een nieuw proces tegen Harvey Weinstein. Vorige week werd zijn veroordeling uit 2020 geschrapt. De oud-filmproducent kreeg toen 23 jaar cel wegens verkrachting. Het hoogste gerechtshof in New York vond dat Weinstein geen eerlijk proces had gehad, omdat er ook vrouwen getuigden die niet direct met de zaak te maken hadden. Door de beslissing kwam Weinstein niet vrij, omdat hij in een andere zaak 16 jaar cel had gekregen. In Georgië zijn vanavond demonstranten slaags geraakt met de politie. Agenten zetten onder meer traangas in om de betogers uit elkaar te drijven. De demonstranten zijn tegen een controversiële wet die vandaag een tweede stemronde overleefde. Er moet nu nog 1 keer over worden gestemd. De demonstranten vrezen dat de wet wordt misbruikt om kritische media en organisaties monddood te maken. Nederlandse kersentelers mogen toch langer gebruik maken van 2 bestrijdingsmiddelen. Die zijn tegen een exotische fruitvlieg. Die vormt al jaren een bedreiging voor de kersenteelt. Eerder leek het erop dat ze geen toestemming meer kregen, omdat die middelen schadelijk voor de natuur kunnen zijn bij verkeerd gebruik. Het weer, vannacht is het zo goed als droog bij een graad of 14. Morgen start zonnig en wordt het 18 tot 25 graden. Aan het eind van de middag ontstaan in het oosten felle regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik heb veel impulsen die andere mensen misschien niet hebben. Zoals schreeuwen op straat. Theater is bij uitstek de kunst van het mislukken. Je voltooit je werk namelijk waar mensen bij zijn. En er kan altijd iets misgaan. Dat is bij schilderen toch anders. Dat dingen kut zijn is ook grappig, toch? Voor een grap moet je overzicht hebben. Komische acteurs zijn vaak goed in tragische scènes. Ik ben of heel erg aan of heel erg uit. Er zit niet zoveel tussen. Van vrouwen wordt niet verwacht dat ze grappen maken. Dat is niet sexy. Ik had het lang niet door hoe moe ik word van rustig moeten doen. Het is prima als je soms de plank mist, als je maar slaat. Het lijkt wel alsof iedereen in de hele wereld een mail heeft gehad met hoe het moet, behalve ik. Dit is de hartslag van Kim Carson. Theatermaker, actrice en Pippi Langkous-fan. De plank misslaan vindt ze helemaal niet zo erg, zolang je maar slaat. Want theatermaken, dat is bij uitstek de kunst van het mislukken. Je voltooit je werk waar anderen bij zijn en dat ligt bij, ik noem maar wat, schilderen toch nog even wat anders. In haar voorstelling We Are All Alone, This Together, gaat het over ja, samen willen zijn. En hoe dat gek ook klinkt, vaak samen zijn is juist toch niet jezelf zijn. En vooral niet de clown willen uithangen. Ik ben benieuwd, hoe denk jij over een nachtelijke radio-interview, Carson? En ja, dit gesprek gaan we hiervoor op Radio 1. Welkom. Ja, dankjewel. Leuk dat ik mag komen ook. Redouane Ait White. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ja, je had echt even een aantal quotes aan het begin. We hadden er veel meer, maar ik heb er een paar weggehaald. Ze kan praten, die meid, te zien, maar waar houdt ze op? Echt zoveel quotes. De meeste die herkende je bijna niet, want die zag, ja, die zijn van zo lang geleden. Ja, sommige zijn wel lang geleden inderdaad. Maar ik vind het wel grappig om terug te lezen ook. Welke vond je het grappigst om terug te lezen? Even nadenken. Ik vind het ook grappig. Ja, ik moest lachen omdat dingen kut zijn is ook grappig, toch? Ook omdat ze dat als titel hadden genomen voor mijn interview. En dat wist ik. Titels krijg je nooit te zien van tevoren. Dus nee. Het stuk wel, maar de titel niet. En toen hadden ze dat uitgekozen. En ik had natuurlijk ook nog andere dingen gezegd. Toen dacht ik, oké. Dit ben ik nu dus ja. In de krant. Was mijn eerste interview. Dus. En daarna volgde er nog heel wat. Voor een grap moet je overzicht hebben. Komische acteurs zijn goed in tragische scènes. Ja, dat vind ik. Maar dat gaat dan vooral als ik zit te kijken naar bijvoorbeeld Emma Thompson of zo. Mm-hmm. Is eigenlijk een hele grappige actrice. Komt ook uit de comedy. En die is ook super goed in tragische dingen. Ja. Dus dat vind ik vaak zo. Oké, okay, goed. Nou, we gaan lekker tot een uur of twee het gesprek voeren. Je bent voorzien van een blikje cola. Ja. Je kwam met gebouw binnen en je zegt van, ik heb geen koffie nodig, ik wil cola. Ja, want op de ben ik nog niet helemaal opgegroeid. Koffie gaat er nog niet in, dat is te bitter. Is te bitter nog? Oké. Ja. Oké. Okay. En je was ook een beetje verdwaald, hè? Ik was zeker een beetje verdwaald. Misschien moeten we dat beetje maar een beetje weglaten. Ik was gewoon verdwaald. Ik kwam de trein uit en toen moet je hier door zo'n tunnel. En toen stond ik opeens... Maar Google Maps had sowieso iets aan mij verteld dat niet klopte. En toen stond ik opeens op een dak ergens. Wacht. Als ik hier nu van afspring, dan krijgen we dat hele interview nooit meer te horen. Dus dat is misschien ook een beetje zonde. Ja. Ben ik maar weer teruggelopen. En uiteindelijk heb ik jullie wel gevonden. Ja, wel heel knap dat je toch nog op tijd was. Ja. Nou, jij belde mij ook. Gelukkig. Dus toen dacht ik, ik ben niet helemaal... klopt wel ergens waar ik ben. Ik zie wel NPO staan en zo. Ja, klopt. Nou goed, we gaan... het gesprek voeren. Ik wil alles over je weten. Wie je bent, wat je doet, wat je vooral op het podium doet. Sommigen noemen jou het zusje van Bassie. Van Bassie en Adriaan. Nou, of gewoon Bassie. Of gewoon Bassie. Je hebt echt een hele eigen manier van theater maken. Pippi Langkous, daar ben jij echt enorm groot fan van. We hadden hiervoor nog even een gesprek over. Ja. Ja, welke tekenfilms keken wij nou? Jij komt uit 96 en Pippi Langkous is toch wel echt waar je heel erg naar opkeek. Wat doet Pippi Langkous met jou? Ik vind het een heel goed rolmodel voor vrouwen. Omdat ze... Annika is toch meestal wat we op tv zien als vrouwen, zeg maar, als vrouwenrol, toch? Het gaat over kinderen, dat is een beetje raar misschien. Maar een soort van netjes, schone kleren, rustig, mooi, zou je kunnen zeggen. Ja, Annika die speelde natuurlijk ook in Pippi Langkous. En zij was een beetje timide. Ja, ze had altijd zo'n geel shirt aan, precies, toch? Precies, ja. En dan zo, maar Pippi, moet je dat wel doen? Zodat, dit is gevaarlijk. Pippi die was altijd... Ik weet niet, Pippi is gewoon heel eigenheimer. Dat vind ik gewoon goed. En ook veel meer zelf nadenken dan en niet de groep volgen. En ook dingen van andere kanten bekijken. En ze zegt dan op een gegeven moment, is Annika verliefd op iemand? En dan gaat Tommy haar pesten en zegt die heet het. Annika, is dat Marco? En dan zegt ze, zo smakelijk zegt ze, dan zit ze een fruit te pellen. En zegt ze, als Annika op Marco is en Marco is op Annika, dan is het toch prachtig? En dan denk ik, ja Pippi, daar zeg je toch maar wat. Vooral hoe ze prachtig, zeg maar, die grote tanden van haar, weet precies, je wel. En ik heb ook hele grote tanden, dus misschien is dat ook wel... En hoe Pippi dat dan articuleert met kracht. Het is toch prachtig? Ja. De voice en ook natuurlijk de ja, waarschijnlijk de, is de voice-over. De voice-over die dat dan nog aandikt, ja. Je maakt theater, binnenkort De Parade. En vanaf oktober weer je eigen show. Neem even mee, hoe ben jij überhaupt theatermaakster geworden? Ik wou heel graag op toneelles. Toen zat ik op de basisschool. Mm-hmm. En alle mensen die toneel deden, die zaten op musical. Maar dat wou ik niet. Overigens kan ik nu best wel genieten, hoor, af en toe van een musical. Zeker uit Engeland of zo. Maar dat vond ik, wou ik niet, want ik wou niet zingen. Want dat vond ik niet leuk. En dat vond ik ook allemaal een beetje te tuttig. Dus ik wou echt op toneelles. En toen ben ik op toneelles gegaan in Haarlem. Bij De Wereld Kindertheater. Fantastisch. Mm-hmm. En dat was heel leuk. En dan leerden we ook je eigen voorstelling maken. Dus ik was echt al, dus op mijn tiende dat deed ik dat al. En toen moest ik nog de hele middelbare school doorploeteren. En toen wist ik eigenlijk al dat ik heel graag naar de toneelacademie wou. Alleen, ik dacht, dat gaat vast niet lukken. Dus toen deed ik auditie en toen liep ik daar ook een beetje rond. Vond ik hartstikke leuk, alsof het een soort cursus was, voor mijn gevoel. Maar ik dacht, nou, ik word toch niet aangenomen. En toen was ik opeens aangenomen in Amsterdam, eigenlijk. Mm-hmm. En stond ik op de wachtlijst in Maastricht. Maar Maastricht is een ander soort opleiding. Ik heb performance gestudeerd in Maastricht uiteindelijk. Dus er gingen twee mensen niet naar die school. Toen kon ik toch nog binnenglippen. Ja. En dat was heel leuk, omdat je daar je maakt eigenlijk waar je zelf ook in speelt. Dus en die opleiding vond ik echt fantastisch. Dus jij wist eigenlijk al op de basisschool wat je wilde doen. En je moest toch nog even een traject op de middelbare school doorlopen. Ja, zes hoe, jaar. Hoe was dat? Zes jaar VWO? Ik vond niks, man. Ja? Ja, maar ik kwam laatst mijn leraren tegen. Die waren komen kijken, heel lief ook. Dat zijn hele leuke mensen ook, hoor. Dus, en die zeiden zo, nou, jij zegt in de krant dat je school een kindergevangenis vond. Die waren daar een beetje teleurgesteld over. Maar ik vind het wel, sorry, jongens. Ik vind het gewoon. Je staat er nog steeds achter. Ja, ik sta er nog steeds achter. Achter die quote sta ik gewoon nog steeds. Die quote hebben we niet ergens kunnen pakken. Ja, ik vind het heel moeilijk dat je zo... dat school is... Terwijl ik heb op een vrije school gezeten. Dus het is echt nog wel heel leuk eigenlijk. Maar je, ja, het is zo bedacht hoe je iets moet leren. En zo, ik ben ook gewoon hartstikke ADHD'er. Daar wist ik toen nog niet. Maar en ik ben ook heel dyslectisch. Dus ik leer dingen helemaal niet op de manier zoals andere mensen eigenlijk dat leren. Dus voor mij was het vaak ook heel saai of te moeilijk. Zeg maar, allebei. Ja. Een quote ook weer, ik ben of heel aan of heel erg uit. Er zit niet heel veel tussen. Nou, ik ben blij dat je nu, denk ik, heel erg aan bent. Ja, hier, nu ben ik wel aan. Nu ben je echt aan. Het kan nog erger, hoor. Het kan, ik zou zeggen, bring it on. Maar oké, theater maken, is dat vanuit familie overkomen waar je? Of ben je de enige die stap heeft genomen? Want wat deden je ouders? Wat doen je broers en zussen, mocht je die natuurlijk hebben? Ja, ik heb een zus, een hele leuke zus. Maar die doet iets heel anders. Die doet echt iets heel anders. Maar mijn vader is ontwerper. Dus die doet wel een beetje creatief. En mijn moeder is logopedist. Oh. Maar mijn opa's, we hadden het net even over... ben je gelovig opgevoed of niet? En ik ben toch wel gelovig opgevoed. Die zijn allebei heel lang voorganger in de kerk geweest. Dus die hielden de dienst. En eentje voor 40 jaar. Dus, en de ander 15 jaar lang. Dus ik heb soms wel gedacht, oh ja, ergens is dat natuurlijk ook een soort voorstelling die je maakt. Oh ja, zondag. Klopt, ja. Dus misschien wat dat betreft dat het wel... En maar ik kom op zich wel uit een creatieve familie in die zin dat dus veel ontwerpers en grafische vormgevers en veel juffen. Veel juffen. Ja, dus mijn moeder is eigenlijk een soort juf. Maar dat is eigenlijk ook een soort van vorm van presentatie. Ja, daarom. Dus ze hebben wel een theatrale familie. Ja. Ja, dat wel, maar niks met theater. En jij hebt dan gekozen voor podiumkunsten. Ja. Wat voor theater maak jij? Ik maak wel altijd met grappen erin. En of je dat grappig vindt, is natuurlijk een tweede. Want dat is aan de mensen die er naar kijken. Maar jij vindt het zelf heel grappig. Enorm. Ik lach altijd hardst. Nee, dat is niet... Nee. Nou ja, ik vind het wel belangrijk dat voorstellingen grappig zijn, denk ik. En dat is misschien ook waarom over die quote van dat acteurs die dus... ook grappig zijn. En ik vind theater met een lach en een traan... is een hele ouderwetse uitspraak. Maar ik vind dat wel belangrijk. Ik vind ook dat tragiek beter te verdragen valt... als je ook iets lachen hebt. En ook dat je het ook beter snapt daardoor of zo. Dus dat je kan ook weer lachen om dingen... Kijk, om sommige dingen kan je gewoon echt niet lachen. Dat is gewoon zo. Ja, om wat zou je bijvoorbeeld lachen? Nou, ik vind dat er nu in de wereld wel heel veel dingen aan de hand zijn... waar je gewoon echt niet om kan lachen. Dat is gewoon echt veel... Gewoon wat we ook natuurlijk goed zien nu in al die oorlogen en dingen... Dat vind ik ook wel zorgwekkend of zo. En ook de angst die dat oproept bij andere mensen... en dat mensen daardoor eigenlijk niet zo aardig tegen elkaar gaan doen. Ja. Wat ik soms jammer vind. Omdat je eigenlijk als je bang bent, moet je juist, denk ik, met elkaar. Maar dat je wordt natuurlijk een soort ego, hè? Zeg maar, snap je? Ja, ja. Terwijl je moet eigenlijk, denk ik, meer open. Maar, want dan zie je ook opeens... Oh, wacht, er zijn ook heel veel... Dan zie je dat zachte stukje van die ego, snap je? En dan zie je, oh, dat heb jij ook. Dat heb jij ook. Dus kunnen met die zachte stukjes tegen elkaar aan, zeg maar. Ja, nou, mooie metafoor inderdaad. Maar, de ego, die hou ik er even in. Ja, maar dat je... Dus ik vind dat je daar soms niet om kan lachen. Maar ik vind wel... Zeker als het gaat over persoonlijk leed of zo, dat om dingen lachen ook de absurditeit van vervelende dingen inzien, ook wel dat is voor mij ook wel een overlevingsmechanisme, denk ik. En welke tool zet jij in om je publiek te laten lachen? Is dat zelfspot of kies je toch voor echt rake grappen, eentweetjes? Ja, ik ben niet echt een moppetapper hoor, dus het is wel vaak vrij situationeel. Maar het is ook veel zelfspot inderdaad zit erin, denk ik. En ook wel gewoon de absurditeit van het leven eigenlijk. Dus dat je, ik heb wel echt wel wat met absurdisme. Ik vind dat ook heel leuk. Dus soms sommige voorstellingen van mij, daar zitten ook heel veel verhalen in die helemaal uit de hand lopen. En zo, op de parade ben ik nu, dat heet OCDC, ga ik maken. Dus, OCDC? Ja, gaat over angsten. En over een soort van, dus OCD is natuurlijk heel juist helemaal zo gestructureerd. Maar ik ben ook heel erg ADHD, dus het is meer... ECDC meets OCD. Zeg maar, combineert gewoon alles. De rockversie van OCD. Creatief. Ja. Ja. Maar dus daar hoop ik ook weer dat er weer veel verhalen in komen... die helemaal uit de hand lopen en steeds angstiger worden en zo. Want daar wat voor theater maak ik. Ja. Dus dat, maar ik maak ook beeldende dingen. Dus ik knutsel ook graag. En ik maak ook graag trucs. Dus in de voorstelling die ik nu net heb gemaakt... We Are All Alone In This Together... zitten ook veel trucs. En het is een clownsvoorstelling namelijk. Ja, vandaar dat ik ook hier en daar voorbij zag komen dat jij vaak wordt gezien als het zusje van Bassie. Omdat je op het podium je verkleedt als een clown. Ja, nou ja, dat is nu vooral. Dus bij deze laatste voorstelling is dat echt heel letterlijk. Zijn we echt bijna Pierrot-achtige clowntjes. Samen met Elias de Bruyne. Superleuke acteur. Ook heel veel humor. En kan supergoed spelen. Is een mimer eigenlijk. Maar doet ook tekst in mijn voorstelling. Doet hij ook heel goed. Ja. Bedenk je alles zelf? Nou, je hebt bij theater wel echt een heel team. Dus dat is ook, vind ik ook heel leuk eraan. En ik maak het bij Frascati. Heb ik het gemaakt. Dat is een productiehuis. Dat is heel fijn ook dat dat er is. Anders je kan moeilijk met je €5 in je broekzak een hele voorstelling maken. Ja. Dus je maakt het wel met een heel team. In dit geval hebben ook de technici, Adriaan, hij is een technicus, die heeft heel veel meegeknutseld en er zitten dingen in die om moeten vallen en zo. En dat moet dan ook elke voorstelling mee kunnen natuurlijk. Het kan niet stuk gaan, elke voorstelling. Dus die heeft daar ook heel veel aan meegeknutseld. Er is iemand die het grote decor heeft gebouwd. En ik heb zelf ook veel dingen gebouwd. Maar de basis van de ideeën heb ik in dit geval wel zelf bedacht. Soms werk ik ook helemaal 50-50 samen, hoor. Dan beginnen we helemaal met z'n tweetjes. En nu was dat niet het geval. Maar ja, dat team is wel zo belangrijk. Je kan niet zonder team een voorstelling maken. Nee, dat. Het is ook fijn om altijd een team om je heen te hebben. Anders, inderdaad, wat jij net zegt, kom je met een budget en dan wil je iets gaan bewerkstelligen. Ja, dat gaat helemaal niet lukken. En dat wordt dan heel lastig. Ja. En iedereen heeft ook heel fijn, vind ik, dat iedereen zijn eigen expertise heeft. Maar wat ik leuk aan theater vind, is dat iedereen ook wel over alles wel mag meedenken. Wat ook leuke verrassingen oplevert. Dus dat je ook opeens denkt, oh, hey, grappig, die technicus weet toch ook iets van dit of zo. Of die vindt... Wat is jouw boodschap als je daar op het podium staat? Wat wil je de mensen geven, brengen? Nou, deze voorstelling gaat heel erg over hoe mannen tegen vrouwen doen. En ook over hoe dat op de werkvloer ook gaat. Maar ook over. De voorstelling gaat ook over daten. En hoe doen mannen dan tegen vrouwen? Over hoe. Ja, kijk, ja, ik ben nu natuurlijk enorm aan het generaliseren. Nu al, meteen. Ik kom lekker binnen. Direct. Met, zo, plat. Zijn net 17 zeker minuten. Zeker ADHD'er. Lekker kort door de bocht weer. Nee, nou ja, in zekere zin kan je dit ook niet. Ik bedoel, er zijn ook vast vrouwen die dit ook doen. En het gaat eigenlijk ook meer over het systeem. Dus het is niet zo dat daar bijvoorbeeld sommige mannen schuldig aan zijn. Maar ik denk dat we dat met z'n allen heel erg in stand houden. Dat het wel normaal is om heel erg te luisteren naar mannen en niet zo heel erg naar vrouwen. En ik heb altijd heel erg gedacht dat dat gewoon mijn persoonlijke verhaal was. En dat dat niet te maken had met dat ik een vrouw was. Ook best wel lang gedacht, ik ben ook niet zo'n vrouwerige vrouw. Dus dan heb je vast geen last van dingen waar feministen ook over praten bijvoorbeeld of zo. En toen kwam ik erachter dat ik me geen vrouw voelde. Dat dat eigenlijk het probleem was. Dat eigenlijk precies wel was. Wel fijn waar dat je dan in zo'n traject ook een stukje zelfreflectie krijgt. En je eigen identiteit steeds dus, beter leert kennen. Zeker. En dat was eigenlijk ook de insteek. Dat ik eigenlijk gewoon mijn eigen verhaal heel graag wou vertellen. En toen speelden we de voorstelling. En toen kwam ik opeens achter dat het eigenlijk niet echt mijn eigen verhaal was. Maar dat heel veel vrouwen zich daar dus ook in herkenden. En wel, ik voelde wel altijd van, oh, ik heb dat niet met andere vrouwen. Doe niet zo tegen mij. Kan je een voorbeeld geven? Ja, want het zijn nu, ik zit dan ook te denken, nu heel, heel. Ja, snap ik, heel wollig. Heel wollig, inderdaad. Ja, ik zit dan ook te denken van, om te spoilen? Maar bijvoorbeeld dat je een idee hebt en dat dan niemand luistert. En dat als je dat een man dan dat idee ook oppert, nadat jij dat hebt geopperd, en dat er dan meteen wordt gezegd, wat een goed idee, Arend. Arend. En dat je dan denkt, dat zei ik toch net? En dat Arend dan zegt, zei je dat net? Oh, dat heb ik helemaal niet gehoord. Er moet iemand in je leven zijn die Arend heet en die met hele goede ideeën komt. Ik ken helemaal geen Arend. Maar dus dat soort dingen. Maar ik heb ook heel graag heel erg in de voorstelling geprobeerd om, wat ik moeilijk vond aan het gevoel of zo, dat het ook gaat over hele gekke kleine dingen. Ja. Die de hele tijd gebeuren, waardoor ze wel eigenlijk raar voelen. Maar je kan er eigenlijk niet iets van zeggen. Er zijn natuurlijk ook hele heftige dingen die met vrouwen gebeuren. Zoals aanranding, verkrachting, al die dingen. Er gebeurt ook veel te veel. Dit is de hele tijd sluimerend aanwezig. Maar. En je kan er ook niet zoveel van zeggen, want dan ben je ook een beetje een aansteller eigenlijk. Mm-hmm. Zeg maar. Hoe reageert het publiek wanneer ze jouw show hebben gezien? Er wordt en heel veel gelachen, maar er wordt bij deze voorstelling ook wel veel. Ja, het is heel erg tweedelig. En ik vind dat is denk ik ook wel heel erg wat ik in mijn theater doe. Dat dingen en heel grappig zijn, maar ook soms een beetje eng of naar. En dat ik ook ik vind ook humor bijvoorbeeld belangrijk om... humor is ook leuk, is fijn. Je lachen is natuurlijk ook een opluchting eigenlijk. Een soort zeg maar dat. Ja, soms willen mensen ook dingen weglachen. Ja. Of dingen die ze heel herkenbaar vinden. En ja, moeilijk vinden om erover te hebben. Ja, je hebt allerlei soorten lachen. En dat is wel wat ik opzoek. Dat je eerst aan het lachen bent bijvoorbeeld. En dat je op een gegeven moment voelt... oh, maar nu is het eigenlijk niet meer zo leuk. En ben je bewust van wat voor soort lach je krijgt uit het publiek? Zo van, oh, dit is een pijnlijke lach. Of dit is echt een herkenbare lach. Nou, of die oh-lach inderdaad. Ja, die die hoor je. Die is bij deze voorstelling ook wel aanwezig. Oh, vet. Maar ik hou daarvan. Die oh-lach, dat is een beetje de pijnlijke lach. Maar je lacht er wel om. Maar eigenlijk denk je van, oh, dat ze dat zegt. Dat ze dat doet. Dat kan eigenlijk echt niet. Ja, dat, bij deze voorstelling is dat dus ook wel grappig. Of dat vond ik best wel verbazingwekkend. Dat het best wel binnen het publiek heel erg verschilt. Dus soms hoor je iemand heel hard lachen, vindt hij het gewoon heel grappig. En hoor je iemand anders all doen en iemand anders zit helemaal stil juist. En dat is misschien ook iets wat ik zoek. Dat ik zoek, voor mij gaat humor ook over verbinden. En dus ook waar eigenlijk een grap zich opsplitst. In sommige mensen vinden het wel grappig en sommige mensen vinden het niet grappig. Daarvan denk ik dat dat ook iets dat betekent iets of zo. Dus dat vind ik ook een interessant gebied om met elkaar daar even te zijn. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Redouane Aitouar. Ja, ik heb Kim hier in de studio. Kim is theatermaakster, lichtelijk ADHD. Nou. Tot nu toe. En we hadden het net even over haar, haar theatertour... die binnenkort ook weer gaat beginnen vanaf oktober. Maar de parade die heb je net ervoor al in de zomer. Ja. En hoe gek mensen ook af en toe kunnen lachen... om jouw grappige... En pijnlijke misschien ook wel. Situaties op het podium. Online zijn mensen natuurlijk ook lekker happig... om hun mening te delen over wie je bent, wat je doet... en wat je hebt laten zien. Hoe ben jij op social media? Luister je, kijk je, voel je alles wat er op je afkomt? Ja, ik ben dus niet zo heel goed in social media. In die zin dat ik natuurlijk hartstikke verslaafd ben... al die filmpjes die in Instagram zitten en zo. Oh, je bent ook zo'n scroller. Ja, gaan mijn hersenen ook heel goed op. Maar ik heb Silke van Kamp, daar ga ik ook nu mee werken op de parade. Die gaat eindregie bij mij doen, dat is heel leuk. Die zei ook laatst, die heeft ook een beetje ADHD. En die zei ook laatst, ja, ik leer dus ook heel veel van Instagram. Dus dat heb ik ook wel heel veel over psychologie en ook veel over wetenschap. Maar alleen soms kom ik weer in een gat terecht met allemaal hele domme filmpjes. En dan zit ik ook wel weer te lachen om scheten van baby's of zo, weet je wel. Scheten van baby's, daar zit mijn algoritme nu in. Ja, toch? Net, dat is jouw kerstfeestje, vader. Goed. Ik heb even een aantal berichten gebundeld en achter elkaar geplakt. Zoals vaker in haar werk is humor voor Karsten niet alleen een vorm van maskeren, maar legt het ook iets bloot. Juist in het clowneske ontleed We Are All Alone in This Together diepmenselijk gedrag op even geestige als herkenbare wijze. Zoals ze ook in haar eentje het theater weet te vullen met haar in meerdere opzichten spetterende stijl, soms ook letterlijk. Minder gecharmeerd was ik van de uitgebreide aandacht voor drollen en andere sanitaire verschijnselen. Kim Carson is een van de grootste theatertalenten van haar generatie. Haar voorliefde voor absurdisme en experiment kleurt elke voorstelling die ze maakt. Kim Carson is een stuiterbal op het podium met een schaamteloos en volstrekt authentiek verhaal. Hashtag Kim Carson. Ja. Zo. Wie is dat eigenlijk? Dit zijn verschillende reacties op social media. Een van de grootste talenten wordt hier genoemd. Ja, dat is natuurlijk subjectief, maar wel bedankt voor het compliment. Ja, en iemand die was niet zo te spreken over je sanitaire verschijnselen op het podium. Maak je van die poep en plas grappen? Soms wel, ja. In Schrödinger's Hond is een solo die nu wel weer voorbij is. Maar daar zit toch wel een stukje over dat ik over iemands anders drol heen heb gepist. Op een toilet. Ah. Dat er iemand uit een toilet komt, dat die drol van hem daar nog ligt. En dat ik ook denk, ja, je kan ook niet die drol pakken en zeggen, meneer, u vergeet uw drol. Dus dan pis je er toch maar overheen. En dat je dat ook een beetje voelt aan de straal van je, dat daar zo'n drol onder ligt te draaien, zeg maar, onder die straal. Ja. Dus dat is wel. Is het unisekstoilet over... waar jij gebruik van Zeker, hebt gemaakt? Ja. Was het op een festival of zo? Nee, het was in het Vaticaan. Zo, oh. wat moest je daar doen? Ik was op vakantie. Ja, die voorstelling die gaat ook over paniekaanvallen deels en over kwantumfysica. Ja. Het gaat deels. Het is een heel verhaal dat is helemaal in elkaar gedraaid. Maar het gaat deels over dat ik een paniekaanval krijg in het Vaticaan. Wat ook wel echt gebeurd was. In de voorstelling is het wel. Is het een voorstelling geworden, natuurlijk. Maar en jij neemt dus eigenlijk. Ja, je levenservaring, je levensverhaal neem je mee. Dat bundel je. En dan maak je er ook een soort van. Ja, stuk van in je theater. Ja, ik gebruik wel echt dingen uit mijn leven. Ja. Ja, soms denk ik ook, oh ja, zouden mensen dat dan nu ook soms denken van... ja, als ik met haar ga daten, dan staat het voor het weten staat het op het toneel. Ja. Dat weet ik niet, ja. Ja, dat doe ik wel. Maar ik maak er wel altijd theater van. Omdat dat vind ik ook belangrijk. Want ik vind ook, als iets te één op één is, dan is het ook geen kunst of zo. Of kunst, dat is ook een groot woord, hè. Maar dan wordt het gewoon heel privé. Ik heb wel eens een voorstelling gezien waarvan ik dacht... oh, maar lieverd, het gaat gewoon niet zo goed met jou, weet je wel. En dan vind ik dat gewoon niet zo... dat ik, ja, als het niet goed met je gaat, dan is het podium niet een hele veilige plek. Nee. Maar sta je dan helemaal uit? Wat bedoel je? Want net een quote, of je staat helemaal aan of helemaal uit. Nu sta je gelukkig helemaal aan. Ja. Maar heb je ook wel eens momenten gehad... waarop je helemaal uitstond en toch nog moest optreden? Omdat het misschien niet helemaal goed met je gaat? Ja, dat heb ik vorig jaar wel gehad. Toen was ik in Londen. Wat eigenlijk heel leuk was, ik mocht met Theater Artemis... een heel leuk theatergezelschap is dat. Die maken hele toffe voorstellingen uit de Batelaan. Mocht ik invallen voor iemand. En dat vond ik ook eigenlijk heel leuk om te doen. Maar het ging niet super met mij toen. En toen dacht ik wel, oh ja, ik moet me wel echt opheffen. Maar het geluk van dat was wel dat het voor kinderen ook was. En dat is altijd heel... Ja, die zijn niet zo kritisch, toch? Maar wel heel eerlijk. Ja, wel heel eerlijk, hoor. Dus als ze er niks aan vinden, dan roepen ze ook... ik vind het saai! Ja. Ja, hoe lang duurt het nog? Ik wil naar huis! Ja, maar deze voorstelling is gewoon een hele toffe voorstelling van Jetsen. En dus die vinden ze heel leuk. Dus dat was heel leuk om te doen. Ik speel dus ook vaak voor kinderen. En dat is wel... ze zijn vooral heel... ze zijn er heel erg, zeg maar. Maak even een bruggetje, want je hebt het over kinderen. En dan ga ik even terug naar jouw jeugd. Ja. Jouw jeugd klonk zo. Voor een aantal mensen echt een bekend deuntje. Voor mij dus totaal niet. Ik weet niet waar ik hier naar luister. Ik weet ook niet wat dit is. Ja, ik denk dat sommige mensen het kennen van karaoke. Dat als mensen niet karaoke willen zingen, dan doen ze dit nummer. Dan hoef je alleen maar tequila te roepen. Maar ik heb het gekozen omdat het zit in de film Minus. Krijgen we zometeen tequila te horen? Ja. Alleen dat duurt denk ik heel lang. Ja, oké, nou geef me even een seintje wanneer je er bijna komt. Dan wil ik hem even tequila. Misschien straks nu. Ja, misschien heb ik helemaal verkeerd. Ja, het duurt nog wel zo lang. Nou goed, het komt vanzelf. Dit is... We hebben hem. Ja, het zit dus in Minus, de film. En daar ben ik heel erg mee opgegroeid. Sowieso met Annie Schmidt. Ja. Heel erg opgegroeid. En veel ook door de kamer rennen. Druk op dit nummer ook. En dan hadden we twee deuren. Toen was ik echt klein. Dat was nog in het huis, oude huis. En dan renden we rondjes. Was dat in Haarlem? Ja. Ja. Ja, maar toen waren mijn ouders nog samen. Dus toen was het iets groter huis dan daarna. Dus daar hadden we twee deuren in de woonkamer. Mm-hmm. Daarna gewoon één, hoor. En dan rende ik en mijn zus rondjes en dan botsen we tegen elkaar op. Zeg maar, want dan rennen we allebei de andere kant op. En, dan, en dat noemden we triksen. Ik weet niet waarom. Triksen? Ja, triksen. Triksen. Dus als je dit hoort, denk je meteen aan het moment waarop jij samen met je zus door het huis rende en tegen elkaar aanbotste. En dat triksen noemde. Ja, en ook dus heel erg aan Minus en aan al die verhalen van Annie Schmidt. Want dat ben ik wel heel erg mee opgegroeid. En ook voor mijn werk heeft dat ook wel. Ik vind haar echt een legend. Ze is een legend. Ja, dat vind ik echt. Ze heeft wel echt veel gedaan. Ja, ze heeft zoveel geschreven. Het is niet normaal. Ik ging daar laatst nog even over nadenken. Dacht ik, ook van haar. Weet je wel, zo Abeltje van haar, Minus van haar. Ja, jij bent ook echt opgegroeid met Nederlandstalige films. Kinderfilms. Ja. Maar ook echt VPRO. ja. Catnet. En veel minder van alles wat van Fox Kids kwam en de commerciële. Was dat een bewuste keuze van je ouders? Of, Ja, dat weet ik dus niet zo goed. Want eigenlijk, we mochten niet altijd tv kijken, hoor. Dus we mochten sowieso niet de hele dag tv kijken, weet je wel. Waarom niet? Kreeg je daar vierkante ogen van? Ja, dat zei ze. Ja, ik kreeg vierkante ogen van. Ja, ik denk dat ze vonden gewoon van, je moet ook buiten spelen. En we knutselden heel veel thuis. Dus ik op mijn vierde was ik al met een Stanley mes allemaal dingen uit karton aan het snijden. Mijn eigen kast. Dus je bouwde toen eigenlijk al je eigen decor? Ja, dus want dat doe ik dus nog steeds. Zou je nu een ander beroep hebben gehad als je misschien iets meer tv keek? Zou je interesse misschien ergens anders hebben gelegen? Dat weet ik niet. Ja, dat je dan misschien opeens film gaat maken of zo. Ja. Ik weet het niet, Of misschien werd je gewoon, weet ik veel, maar ja, het zit administratie medewerker. Nee, dat zit er niet in. Dat is lang bidden en hopen, maar dat gaat nooit gebeuren, denk ik. Nee, dat was. Hoe kan je je jeugd omschrijven? Wat voor jeugd was het? Ik heb wel een leuke jeugd gehad. Dus in Haarlem ben ik opgegroeid. Het is nu heel, heel chic, steeds meer geworden. Maar wij woonden toen. Nou, ik vind wel dat ik een rijke. Sowieso in Nederland. Nou, niet iedereen in Nederland hoor. Maar wel, ja. Ik heb wel, vind ik, een rijke jeugd gehad. Zeker aan. Dus wat ik kon zien aan kunst en dingen en zo. En we hadden ook niet altijd geld hoor, maar wel altijd genoeg. En ook altijd naar buiten en in de duinen, want dat is heel leuk in Haarlem. Dat is heel vlakbij. En ik heb op de vrije school gezeten, dus dat is dat is ook heel creatief en zo. Dus dat was ook wel nodig, want ik zat eerst op een gewone kleuterklas en toen wou ik nooit naar school. Dus ik heb wel, school was niet helemaal dus mijn ding. Wat maakte de vrije school het opeens wel leuk voor jou? Ja, dat er toch breder breder pakket werd aangeboden van niet alleen maar rekenen en lezen. Ik was ook hartstikke dyslectisch, dus ik en dan ADHD, maar dat wist ik niet toen hoor. Maar dat was natuurlijk wel zo. Het is niet dat ik dat nu pas heb gekregen. Zo van, hey, voor Sinterklaas, hier heb je nog ADHD trouwens. Dus dat had ik ook al. Dus, ja, ik denk dat ik gewoon heel erg nodig had om soms iets te leren met mijn handen en soms met mijn hoofd. En ook te kunnen praten en verschillende dingen te doen. Ja. En als het te lang één ding is. En niet te lang stilzitten ook. Ja. Dus dat was wel op de vrijschool wel heel erg leuk. Ja. Dus dat was wel een hele leuke jeugd. En mijn ouders zijn wel uit elkaar gegaan. Maar best wel goed uit elkaar gegaan. Vind ik altijd erg knap van ze. Zeker nu ik dat om me heen soms mis. Ja, het had ook natuurlijk echter kunnen zijn. Ja, inderdaad. Ja, dat vind ik wel goed dat ze dat hebben gedaan, hoe ze dat hebben gedaan. In jou, je bent van 96. Ja. Je bent, als ik even zo snel uit mijn hoofd reken, ben jij 28. Ja. Ja. Je bent al heel goed in wiskunde, zei je. Ja. Je hebt wel dyslexie, maar geen dyscalculie. Nee. En je bent supergoed in wiskunde, maar je doet er niks mee. Nee, niks mee. Ja, het was ook heel grappig. Ik was aangenomen op de toneelacademie. Toen riep ik naar mijn wiskundeleraar in de gang. Bart van Zweden heet hij. Riep ik, Bart, ik ben aangenomen voor de toneelacademie. Toen riep hij terug, verraadster, je had wiskunde moeten gaan studeren. Ja, ja. Maar was een hele leuke man, hoor. Komt dat nog een beetje van pas als je theater maakt? Je wiskunde knobbel? Nou, wel mijn ruimtelijk inzicht. Ja. Voor decors en zo en trucs. Ik kan in één oogopslag zien van oké, dit is. Ik kan heel goed auto's inpakken. Voor vakantie en zo. Ja. Daar ben ik wel echt goed in. Maar ja, dat is een beetje specifieke skill. Ik ook wel. Alleen dat komt niet omdat ik heel goed ben in wiskunde. Maar ik was altijd heel goed in Tetris. Ja, ja, precies. Ja, maar dat is ook een soort wiskunde, toch? Ja, dat is het ook in Tetris. Zo. Ja. Ja, ik weet niet of het. Ik moet soms nog wel dingen uittekenen of zo. Dan Ik heb toevallig bij de laatste voorstelling dus wel een paar keer de stelling van Pythagoras gebruikt. Ah. Maar ja, dat is en wel. Stel je waarschijnlijk de vraag aan de bezoekers van wie weet wat de stelling of hoe dat in elkaar zit. Hoe los je dat op? Ja, a kwadraat plus b kwadraat is. Ja, je bent me nu al kwijt. Ja. Nee, ik weet het niet. Nee, het is gewoon. Ja, dat is ook een van de formules die je dan best wel vroeg leert. Dus ik ben ook weer een heleboel wel vergeten, hoor. Maar ik denk wel dat vind ik wel tof aan wiskunde. Het gaat natuurlijk ook over abstract denken. En ik denk wel dat de kunst en want heel vaak doen mensen alsof je als je als mensen goed talen kunnen leren, dat dat bij kunst hoort. Maar ik vind dat kan, maar dat hoeft helemaal niet. Want ja, kunst is natuurlijk best wel allesomvattend. In die zin dat in allerlei soorten dingen zit iets van kunst. Ja. Je bent 28. Je hebt al best wel veel mooie dingen mogen doen. Je hebt een fijne jeugd gehad. Maar er is toch nog ergens in je leven een moment geweest waar het even wankelde. En we vragen onze gasten altijd, oké, neem even muziek mee dat je koppelt aan die tijd. Dat het even wankelde, dat het even niet lekker ging. En jij koos het nummer van Madou, Niets is voor altijd. Wat is dit voor nummer en naar welke tijd neem je mij straks mee als we dit nummer horen? Het is niet heel lang geleden hoor, de tijd. Dus de tijd is ook, denk ik, een jaar geleden of zo. En het nummer, ja, het nummer is dus van Madou en het is een heel boos nummer. En ze heeft haar man vermoord. En ik vind het heel goed, omdat ik dat heb ik een beetje geleerd doordat. Je vindt het goed dat ze haar man heeft vermoord? Nee, dat niet. Nou, ja, ik ben zo. Het is niet een reclame om je man te gaan vermoorden. Sowieso niemand vermoorden. Ben ik sowieso tegen mensen vermoorden. Maar wat ik wel goed vind aan het nummer is dat het dus die woede en zeker met vrouwen en dat ik ben afgelopen jaar nadat het niet zo goed met me ging. Ik kwam er eigenlijk een beetje achter dat ik toch wel wat nare dingen mee had gemaakt rondom grensoverschrijdend gedrag. En ook van langer geleden, ik ben een tijdje bijvoorbeeld achtervolgd door iemand op een fiets toen ik 13 was. Wow. En ik had altijd een beetje gedacht van, ah joh, dat is dan zo. Maar ergens diep zat het er nog in. Ja, en zeker die andere dingen ook, die ik dus meer rondom ook werk. Of dus ook, daar gaat de voorstelling dus ook over hoe mannen tegen vrouwen doen. Eigenlijk is in diezelfde voorstelling waar je. Dat dus, wat ik zei, van die voorstelling gaat ook over hoe mannen tegen vrouwen doen en hoe dat systeem eigenlijk werkt. En daarin neem je natuurlijk ook je eigen ervaringen mee. Ja, daarin deel je met het publiek wat jij allemaal hebt meegemaakt. Ja, niet alles hoor. Want het is niet zo expliciet in die zin dat. Ja, niet alle gebeurtenissen of zo die ik heb meegemaakt zitten erin. Maar wel ik wou heel graag het systeem daarvan blootleggen van hoe dat dan gaat en hoe sluipend dat eigenlijk gaat. En eigenlijk dat je het pas heel laat door hebt dat dingen niet oké zijn. Als je er eigenlijk al heel lang mee rondloopt. En dat ik ook heel erg moest wennen aan dat ik zei net, maar dat ik soms ook een beetje het gevoel had van, oh, ik ben niet echt een vrouw, want ik ben heel druk. En ook ADHD'er, vrouw is niet echt ik ben niet Chantal Jansen, zeg maar. Dat is niet, of misschien heeft ze ook wel alleen maar. Snap je, die komt heel mooi, die is schoon, die heeft geen vlekken op de kleren. Een beetje het beeld dat wordt gecreëerd van de ideale vrouw. Ja, dat is een iemand die er shit together heeft en die er mond houdt. En niet grappen maakt, maar wel lacht om grappen van mannen. Nou, dat ben ik allemaal niet. Dus dat ik ook heel lang dacht, oh, maar dan maak ik dat grensoverschrijdend gedrag ook waarschijnlijk niet mee, want ik ben niet echt zo'n vrouw. Terwijl dat is natuurlijk niet waar, want ik ben wel een vrouw. Ja. Dus ik moest er ook helemaal achter komen dat ik dat had meegemaakt eigenlijk. Oké. En ik vind dit dus heel goed, omdat ik heel lang helemaal niet boos was. En eigenlijk voelde ik toen nu pas van, oh, ik ben daar eigenlijk ook gewoon boos over. En ik denk dat dat ook gezond is om boos te zijn, want het is ook je grens aangeven. Namelijk. Ja, en ook even laten uitstomen. We gaan even luisteren naar het nummer. Niets is voor altijd van Madou. Hij ligt boven op de spiegel. Hij ligt boven op zijn hoofd. Naast het bed tussen de scherven. Ik schoot raak recht in de is voor altijd, Madou. Het gaat nu gelukkig wel goed met je, toch? Ja, Best wel heel goed eigenlijk. Ja. De parade die staat voor de deur, hè? Mm-hmm. Wat ga je daar doen? Ik ga een voorstelling maken. Het heet OCDC. Mm-hmm. En het gaat over angsten. Mm-hmm. En over... Ja, ik moet het nog maken. Dus het wordt een stand-up-achtige voorstelling. Okay, dus wel iets theatraler, denk ik, dan stand-up. Maar... Okay. Dus voor informatie over de parade kun je gewoon op de website kijken. Ja. En jouw eigen voorstelling, dat begint vanaf oktober weer, als het goed is. Hè? Dat heet We're All Alone in This Together. Dan kan je op Frascati... theater.nl. Leuk, kijken. Leuk. Ik ben echt benieuwd. Ik denk dat ik ook even kom kijken. Ja, leuk. Wees welkom. Je hebt me echt wel nieuwsgierig gemaakt naar hoe dat er allemaal uitziet op het podium. We hebben natuurlijk jou even via onze AI-tool ChatGPT op het internet laten zoeken. En we hebben hem gevraagd om een paar vragen voor je te bedenken. Ik heb voor jou nu de eerste vraag. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Welke absurde regel zou je graag willen toevoegen aan het handboek voor theatermakers? Ja, een handboek voor theatermakers. Ja, dat is er niet echt. Maar dat zou... Koe doet boek hebben ze wel. Er is wel een keer een collectief dat heeft gedaan. Welke absurde regel zou ik toevoegen? Oeh, dat is een moeilijke vraag, zeg. Ja, er is van alles, hè, wat dan nu door mijn hoofd gaat. Dit is mijn ADHD, dan flip ik hem helemaal. Maar toch ook dat wat jij maakt... dat toch door niemand anders gemaakt kan worden. Dus dat vaak hoe persoonlijker iets is, hoe universeler het ook juist is. En dat klinkt een beetje raar, maar dat is wel zo. Dus hoe meer jij voelt van, oh, maar dit is mijn gevoel... dan vaak herkennen mensen het juist. Dus dat vind ik wel een goede regel of zo. Dus jij zegt eigenlijk een regel, maak het persoonlijker. Ja, en persoonlijk hoeft niet per se... Ik bedoel, dat betekent niet dat je je dag per se moet voorlezen. Ik bedoel, soms is een abstract kunstwerk ook heel persoonlijk. Maar wel dat iets wat jij van voelt, van ik wil dit maken... Mm-hmm. Dat vaak meer klopt dan dat je denkt, oh, ze willen dit zien of zo. Ah, ja. Bijvoorbeeld. Ja, gewoon lekker dicht bij jezelf blijven. Ja. Heb je het gevoel dat andere theatermakers dat veel minder doen? Want ik denk dat jij wel heel erg dicht bij jezelf blijft. En jij geeft dat ook als tip. Dus ik denk dat je dat al best wel goed onder de knie hebt. Maar zijn er andere acteurs, theatermakers... die toch nog willen laten zien wat het publiek wil zien om daardoor... Nou, ik vind wel dat er... Ik vind dat heel leuk theater, prachtig theater wordt gemaakt ook, heel veel. Door mijn beste vriend Florian Meijer bijvoorbeeld. Die maakt prachtige dingen. Maar ik vind soms wel, zeker bij de grote gezelschappen... dat er soms weer een beetje een tendens ontstaat... van een beetje well-made play-achtige dingen uit Engeland. Terwijl ik vind... de Nederlandse en Belgische en misschien ook wel Duitse theatercultuur... eigenlijk veel interessanter dan die well-made plays van Engeland. Omdat die zijn veel saaier. Ja. Ja, en ik denk dat wij hebben veel meer een veel gekkere theatercultuur eigenlijk. Hebben de Nederlanders eigenlijk een no-filter cultuur? Zo van, je roept alles op het podium en het is het valt allemaal onder het mom van theater en... kunst. Ja, terwijl we zijn natuurlijk ook best commercieel, zeker de laatste jaren. Het is wel wat wel zo is. We zijn natuurlijk niet op ons mondje gevallen, nee. Dus dat is wel leuk. Ja. En we hadden niet zoveel geschiedenis. Kijk, Engeland had Shakespeare, dat hadden wij niet. Dus we moesten wel zelf geschiedenis gaan maken. En dat is in Nederland wel gebeurd. Met collectieven bijvoorbeeld ook veel meer dan dat het zo hiërarchisch is. Alleen, ik vind dat de grote gezelschappen dat eigenlijk ook wel wat meer mogen doen. Ik heb nog een vraag en ik denk dat jouw hoofd daar ook weer helemaal een tornado van wordt. Error 404. We gaan door naar de tweede ChatGPT-vraag. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Als je een dag lang een vlieg op de muur kon zijn in de kleedkamer van een beroemde theateracteur... Wie zou je dan kiezen en waarom? Dit is wel een leuke. Dit is wel een moeilijk. Leuke. Oh, dat zijn veel te veel mensen. Je moet er echt één uitkiezen. En je bent een vlieg. Zo'n strontvlieg dan. Aangezien je toch wel veel sanitaire grappen maakt op het podium. Ja, precies. Dus een lekker dikke strontvlieg. Ja. Dan ben je nog een klein beetje poep aan mijn pootjes. Oh, wauw. Maar er zijn veel te veel... Welkom. En een theateracteur, ja. Ik vind sommige... Ik ben ook... Maar die ken ik ondertussen ook. Maar Micha Wertheim vind ik heel tof. Nu vindt hij dat heel raar waarschijnlijk dat ik dat zeg. Maar dus ik zou ook soms wel eens dan zo willen kijken... van ben jij dan zenuwachtig van tevoren? Of zit jij hem gewoon helemaal te chillen, weet je wel? Want hoe ben jij van tevoren? Ben jij zenuwachtig of ben jij gewoon lekker... Nou, soms... Nog als even ik iets je al Instagram vaak... reels aan het checken. Als ik iets al heel vaak heb gespeeld, dan word je wel minder zenuwachtig. Ja. Maar zeker bij solo's, ook omdat ja, als jij het daar verkeerd doet, dan als je stopt met spelen, is er niks. Terwijl als ik bijvoorbeeld met Elias de Bruyne nu stopt met spelen, dan is Elias er in ieder geval nog. Dus zeg maar op het podium, terwijl de voorstelling bezig is. Dus zeker met solo's ben ik dan heel zenuwachtig. Want en bij wie zou je dan die ene mug willen zijn, waarbij je dan even checkt, hoe doet hij het nou eigenlijk? Hoe doet hij het nou eigenlijk? Ook internationaal is dat dan makkelijker antwoord is. Ja, nee, het wordt alleen maar erger natuurlijk, want het zijn er dan nog meer. Voor nog meer tornado's daar. Misschien dus bij Wim Helsen en Micha Wertheim, maar of dus bij, weet ik veel, Marieke Hebink of zo, want die speelt dus bij Ita, een hele goede actrice. En die is juist heel, die vind ik altijd heel galant en chic en zo. Mm. En dan vraag ik me ook af, wat doet zij dan eigenlijk? Is het niet gewoon een idee om zijn DM te sturen van, hey, mag ik even als mug bij jou in de kleedkamer even spieken? Ja. Ja, misschien wel, ja. Nou, ja, misschien moet ik dat dan toch eens gaan doen. Oké, goed. Ik heb een verrassing voor je. Oh. Ik werd afgelopen zomer, een jaar geleden ongeveer, door Kim opgebeld of dat ik met haar wilde meewerken. Toen was mijn interesse ook al wel meteen gewekt, omdat ik haar ook wel echt steen goed vind. En dan is zij bij mij hier gekomen en toen had ze eigenlijk al wel een heel glashelder idee over de voorstelling die ze wilde maken. Van, ze ging over haarzelf praten, als eigenlijk over haar dates of haar dateleven. Als Kim, wat ze dan eigenlijk allemaal al had meegemaakt. En dat zei dus, grappig genoeg toen ook, ze zei toen al van ja, ik wil dus eigenlijk een clownvoorstelling gaan maken waar niet in wordt gesproken. En ik wil daarbij eigenlijk, als ze zei van ja, ik heb dus gewoon heel veel dates gehad, maar ook omdat Kim ook, ze heeft ook ADHD en zij voelt daar altijd een soort van clown in de mensenpak, maar daar ook nooit lessen heeft in gekregen ofzo, of nooit de codes heeft geleerd van hoe moet je daten. Dus zij zegt altijd, het is een soort bijna alsof dat ik een soort... probeer een soort echo van haarzelf of zo. En ook wel, begon ze toen ook al wel vrij snel van dat ze best wel veel nare ervaringen heeft meegemaakt. Met mannen en toch dat grensoverschrijdend gedrag, maar dat dus ook vaak heel liefdevol begint of juist wel heel goed begint en dan daarna steeds raarder of vreemder wordt of zo. Met dit onderwerp vind ik toch zo ontzettend moedig en kwetsbaar. Want ik bedoel, ik heb haar ook tijdens repetities, omdat zo vaak over inhoudelijke spreken, dat die tot tranen toestaat van nee, maar dit is het en hier ga ik het over. En dit is zo belangrijk dat dit gemaakt wordt. En dat proces was best wel moeilijk. Vooral de eindperiode was gewoon, voordat we in première gingen, was gewoon best wel echt wel een zwaar proces. Maar dan staat er wel echt iets waaruit dat allemaal in zit. Ja, dus dat vind ik wel echt zo bijzonder. Ja, en ik gun haar gewoon dat ze gewoon verder die dingen blijft maken en blijft doen. Maar daar ben ik ook van overtuigd dat dat gewoon zo gaat zijn. Ja. Leuk dat jullie Elias hebben gesproken. Dit is Elias. Wie is Elias? Elias is een van de liefste personen die ik denk ik ooit... Dat is nou echt een goed voorbeeld van een lief... van iemand die een man is en ook heel lief. Hij is jouw tegenspeler, hè? Ja. En we hebben er eigenlijk zijn naam al een paar keer gedropt hier in de show. Ja. Maar ik dacht, wat betekent die voor jou? Een heerlijk tegenspeler waar je echt zo helemaal... dat je echt voelt, oh, als ik val, ga je mij vangen. Mm. Dat vind ik echt heel... En dat is ook voor deze voorstelling heel fijn. Want hij speelt best wel naar iemand. Alleen, dat is dus heel fijn om te weten dat hij dat is dat echt niet. En... Hij is ook heel egoloos. Dat vind ik echt heel knap. Want om naar iemand te spelen is soms best niet zo leuk. Want soms kan je ook een beetje denken... ja, maar dan denkt iedereen straks dat ik echt naar ben. En dat vind ik dus heel knap van hem. Dat hij dat helemaal doet. En ook helemaal okay vindt van... nou, maar dat als het voor de voorstelling goed is... dan ga ik dat gewoon elke avond zo goed mogelijk doen. Ja, en hij zegt hier van... af en toe kan jij best wel doordrammend zijn. Je wilt echt af en toe jou... mening of zin doordrukken. hoe vind je het dat hij dat zo zegt en dat hij dat zo ervaart? Heeft hij dat al eerder tegen je gezegd? Ja, we hadden of het daar. Hoor je dit nu voor het eerst? Nou, een keer over. We hadden het daar een keer over dat ik. En dat kwam ook wel heel erg door bij deze voorstelling, denk ik. Ik heb ook vaak samengewerkt, dus wat ik zei, gewoon 50-50. En dan is dat sowieso heel anders, want dan, ja, dan begin je helemaal samen aan. En als jij dan iets over iets wil hebben in de voorstelling dan, en de ander vindt dat niks, dan weet je wel, dan ga je daar of een compromis op vinden of niet. En dit was wel iets wat ik heel graag zelf wou maken. En ook omdat ik voelde van, het moet er echt uit. Dat was wel, en dat vond ik ook wel spannend, omdat ik dus ook wel voelde, omdat het voor mij ook iets emotioneels was of iets belangrijks was. Terwijl tijdens het werken was ik niet heel emotioneel hoor, maar dat je wel voelt, dit is voor mij heel belangrijk, dat dit er op die manier ook uitkomt, precies zoals ik het voel. En ik vond het vooral heel knap van hem, dat hij de hele tijd bereid was om daarnaar te zoeken, naar wat ik dan bedoelde en zo. En we staan best wel onder hoge tijdsdruk. Wat er dus ook gewoon niet zoveel geld is. Dat het ligt niet aan Frascati hoor, maar dat is gewoon zo bij het theater. Ja, het is een lastige sector. Dus ook, moet gewoon binnen. We hadden 6 repetitieweken met hem. En binnen die tijd moest wat ik in mijn hoofd had, moest eruit. En dan moest hij voor de helft helemaal spelen. Dus dat was. Ja, dat was soms wel even zoeken, ja. Ja. We hebben je gevraagd om iets mee te nemen voor onze Loslaatmuseum. ik heb voor jou een boek van Amy Jane. Die heb ik hier gesproken. En zij heeft echt wel iets waar jij vooral voor op het podium staat. Dat doet zij op LinkedIn. Want het is een powervrouw die het systeem wil veranderen en niet de vrouw. Ja. Dus zij staat ook heel erg voor feminisme. En ze wil gewoon dat de kijk op vrouwen anders wordt. En ze heeft een boekje bij mij achtergelaten. Die heb ik even heel stom in de kluis laten liggen. Okay. Die moet ik zo meteen even pakken. Die is hier op de gang. Dus die pak ik zo meteen en die geef ik aan je. Ja, is goed. Ja, leuk. Dan ben ik heel benieuwd wat je ervan vindt. Want het is wel echt een boek waar je misschien ook wel wat inspiratie uit kan halen voor je eigen stuk. Ja, zeker. Ja, leuk. Dus die geef ik je straks. Nou, dankjewel. En als het goed is, heb jij ook wat voor ons meegenomen. Voor de gasten die waarschijnlijk de komende dagen bij mij op bezoek komen. Ik heb het idee dat je het nog even moet pakken. Het ligt hier op de grond. Ja, pak hem maar. Is niet erg. Ja, ik wou eigenlijk echt een schimmenspel meenemen. Schimmenspel? Ja, maar dat was te groot. Want het paste niet in de kluis. Want het is namelijk 2 meter hoog. Dus oh ja. Of 1,80 of zo. Je hebt het in een plastic zak. Nou, dus nu heb ik vooral de poppetjes van het schimmenspel ben meegenomen. Ben je zo met de trein zeker, naar Hilversum als een klein zwervertje ben ik met deze. Ik heb een hele grote. Het ziet er niet uit. Maar kijk, je zegt wel als een klein zwervertje. Mensen die meekijken via de camera's, die zien dat jij er heel erg rozig uitziet. Ja, dat heb ik zelf gemaakt. Heb je dat zelf gemaakt? Ja, dat is een trui en een jurk. Oh, wauw, mooi. Ja, en dan, dat is echt lichtros, babyros. Met een hele chique rode jas met een rood bontkraagje. Ja. En de helft van je kapsel is geblondeerd. Ja, het is een soort Cruella de film, maar dan is de horizon een beetje veranderd. Ja, precies. dus je bent wel heel creatief. En dan als je rondloopt met zo'n zak, dan begrijpen mensen vaak niet. Is dit nou een zwerver of een hele chique dame? Of heeft ze ergens zo'n tweedehand zo'n bontjas ergens uit de vuilnisbak gehaald? Goed, vertel. Wat heb je meegenomen? Ja, ik heb dus. Ja, ik wou eigenlijk het hele schimmenspel meenemen, want dat had ik gebouwd. Ik moet wel in de microfoon praten, sorry. Dat had ik gebouwd. Ja, je bent goed te verstaan. Voor een voorstelling samen met Benjamin Abelmergen, een goede vriend die ook theater maakt. Prachtig opera-achtige dingen maakt. Maar ik dacht, ik neem toch dan de poppetjes mee. Het zijn allemaal. Het is het verhaal van. Oh jee. Ja, dit dacht ik al dat het ging gebeuren. Het is van opera. Mag ik hem even van je overnemen? Ja, maar er zijn dus nog meer poppetjes. Oh, dus je hebt meerdere van dit soort maskers, lijken het wel. Ja, dus er zijn ook. Oh shit, ik ben erop gaan zitten ook weer. Het is een paard. Ja. Stokjes. En dan kan je dus, als je dan een. Dat is eigenlijk het schimmenspel wat ik dus eigenlijk mee wil nemen. Dat heeft ook dus een rolgordijn zit erin. En dan kan je daarachter, als je een lampje hierop schijnt. Dan kan je dus met schimmen dit doen. En dit is het paard. En. Ik neem het mee, want het is eigenlijk spelen voor kinderen en voor volwassenen. Dus wat je nodig hebt is eigenlijk tegenlicht. Ja. En een doek en dan kun jij hiermee. Dan hou je dit voor je lamp. En je kan het gewoon met je iPhone doen, want in de voorstelling heb ik het ook met mijn iPhone gedaan. Dus mijn afstudeervoorstelling was dit. Er zit dus het verhaal in van over die jongen die dan doodgaat, maar. Dat is een opera. Ja, ik weet even niet hoe die heet. Maar het gaat om het spel. Ja, want ik dacht, spelen is toch ook belangrijk in het leven? Ja. Dat we wel moeten blijven spelen. Ja. Want dat leren we kinderen en volwassenen heel hard af. Dat vind ik zonde. Volwassenen die vinden spelen te kinderachtig eigenlijk. Ja, maar het spelen is heel gezond, denk ik. Ja. Het is ook leuk. Je hebt een masker meegenomen. Ja. Met best wel veel haar op zijn hoofd. Althans, ja, hele warrige vlammenstekels lijken het wel. Ja. Als ik het zo voor me hou, dan is dit ongeveer... dit is wel grappig, hoor. Ja, en dit is een paard dus. En er zit een ook, paard? Oké, ik laat het even vallen. Er zit ook een slier tussen met allemaal planeten eraan. Pak het allemaal lekker uit. Ik durf het niet helemaal uit te pakken. Je hoort ook even vooral geknisper nu. Dit zijn de planeten. Het zit wel een beetje in de knoop gegaan. Heb je een handboek of een handleiding hiervoor? Want ik denk ik heb geen handboek, maar wel een hand. Een hand. Dit is de hand. Ja, dus er is een soort van... In die opera is er een jongen die heel ziek is. En dan moet die vader dat jongetje gaan brengen. Dus dit is de vader met het jongetje. Zie je dat, jongens? Ja, ik zie het. En dan komt er dus een soort enge elfenkoning komt er allemaal. Als jij mij even een mailtje stuurt met hoe ik dit het beste kan uitleggen aan de gasten die hierna komen, dan moet het denk ik helemaal goed komen. Ja. Maar het ziet er heel creatief uit, heel speels. En ik denk dat iedereen wel een iPhone of een Samsung heeft. In ieder geval een telefoon met een zaklamp en een witte muur. En dan kun je lekker gaan spelen met je kinderen of met je echtgenoot. Of met wie dan ook. Nou, hier is het jongetje dus dood. Ah. Dat is wat zielig. Dat zien jullie niet, het is een radio. Maar... Nou, sommige mensen kijken. Oh, ja. die hebben daar... Hier is dood. Door middel van de camera's kunnen ze gewoon lekker meekijken. Of lekker aan het vliegen. Oké. Okay. Dat is maar hoe je het kijkt. Ja, inderdaad. Goed, Kim, we gaan eindigen met de liefde. Ah. Jij hebt gekozen voor een nummer van Remy Wolf. Ja. Photo ID. Wat is het verhaal achter dit nummer? Ik luister dat altijd op de fiets. Ik word gewoon heel gelukkig van dit nummer. En dit nummer dat gaat alle kanten op. En ik had uitgekozen omdat ik dacht... voor mij, ik heb heel lang in de liefde dus het gevoel gehad... dat ik een clown was die zich verkleedde als mens... in de hoop dat de mensen niet door hadden... dat ik eigenlijk gewoon een clown was. En voelde het zo om mijn kraag eruit piepen en zo, weet je wel. Dus zo, ik heb heel erg mijn best gedaan om een soort van normaal te doen en rustig te doen. En ik, de laatste tijd, nu het dus wat beter met me gaat, heb ik zoiets van, nee, dat is helemaal niet... Ja, daar word ik dus heel moe van. En dat is helemaal niet leuk. En zeker voor de liefde, wat natuurlijk toch een soort van je thuis ook moet zijn, is dat echt een vrij slecht idee om de hele tijd niet te gaan doen wie ik ben. En dit nummer is wel hoe ik me vaak voel. En ook hoe ik me voel als ik vrolijk ben. Ja. Dus ik hoop dat ik zo'n soort liefde kan vinden. Want ik heb niet een relatie. Nou goed, ik hoop voor jou dat je zo'n soort liefde gaat vinden. Bedankt voor je aanwezigheid hier in de studio. Het is bijna 2 uur. Ja. Het is bijna tijd om weer te gaan. Leuk dat ik mocht komen, dankjewel. Ja, graag gedaan. Fijn dat je zo openhartig bent. En dat ik je beter heb mogen leren kennen. Ja. Oh ja, bedankt voor het interview ook. Ja, graag gedaan. Wil jij meerdere afleveringen horen van Misha? Die kun je natuurlijk allemaal terugvinden in je podcast-app. Zoek Misha op, abonneer, zodat je helemaal niks hoeft te missen. Wil jij een reactie achterlaten op basis van dit gesprek? Dat kan natuurlijk op Instagram, Redouane Uitworg, of op LinkedIn, Redouane Uitworg, of tag ook even Kim Carsten er even bij. Want zij is natuurlijk ook geïnteresseerd in... Wat vond je er nou allemaal van? Zeker. Goed. We gaan luisteren naar muziek. En dan ben ik er morgen weer. Toedeledokie. No way, no sleep, no key. I lost him in the street. And now I can't see without you. Alien, but do follow you into any room. Cause I can't hear without you. Gets weird when you don't talk about it. Weird when you talk about it. NPO Radio 1.